czeka na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 dzień marca. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dariusz Matecki z zarzutami. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla posła. Bloomberg podaje, że Kreml chce rozmawiać o zawieszeniu broni w wojnie przeciwko Ukrainie. Saharyjski pył nad Polską. Najwięcej jest go w centrum i na zachodzie. Poseł PiSu Dariusz Matecki usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jutro rano sąd zdecyduje, czy trafi do tymczasowego aresztu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że podejrzany złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów. Są to zarzuty związane z przeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak również zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych. Śledczy wystąpili do sądu o zgodę na tymczasowy areszt wobec polityka. Ta konieczność zastosowania tego środka wynika z uzasadnionej obawy bezprawnego wpływania na tok postępowania, jak również z groźby wymierzenia surowej kary. Pełnomocnik podejrzanego, adwokat Kacper Stukan, mówił z kolei, że nie ma podstaw, aby wobec jego klienta stosować tymczasowy areszt. Zapowiedział też zażalenie na zasadność zatrzymania posła. Nie było sensu zatrzymywać tego konkretnego człowieka w tej konkretnej sprawie, zwłaszcza, że, no co państwo wiecie, zmierzał do prokuratury. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rosja jest gotowa do rozmów o czasowym zawieszeniu broni, informuje agencja Bloomberg. Według źródeł na Kremlu, na które powołują się dziennikarze agencji, Moskwa, zanim usiądzie do negocjacji, chce znać zapisy ostatecznego porozumienia pokojowego. Agencja Bloomberg napisała, że Rosję interesują m.in. zasady, na których zostanie powołana misja rozjemcza. Chodzi o listę państw, które mogą zdecydować się na wysłanie swoich wojsk na Ukrainę. Ponadto Kreml podtrzymuje żądania dotyczące odsunięcia wojsk NATO od rosyjskich granic oraz wstrzymanie procesu członkostwa Ukrainy w sojuszu. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak w rozmowie z telewizją Freedom stwierdził, że Kijów nie ufa Moskwie i powtórzył, że Rosję należy przymusić do negocjacji o zawieszeniu broni sankcjami gospodarczymi. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Rosję i Ukrainę do natychmiastowego rozejmu. Ponieważ Rosja mocno uderza teraz w Ukrainę na polu bitwy, rozważam wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, innych sankcji i ceł na Rosję do czasu zawieszenia ognia i osiągnięcia ostatecznego porozumienia pokojowego, napisał w mediach społecznościowych amerykański przywódca Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stan chorego na zapalenie płuc Franciszka jest stabilny, ale skomplikowany, informuje Stolica Apostolska. Papież od 3 tygodni jest pod opieką lekarzy z rzymskiej kliniki Gemelli. Ogólny stan zdrowia pozostaje taki sam jak w ostatnich dniach, napisano w komunikacie. Dziś Franciszek kontynuował terapię, odpoczywał, modlił się i pracował, podało Watykańskie Biuro Prasowe. Przywrócono ruch na Dworcu Północnym w Paryżu. Wcześniej usunięto półtonową bombę z czasów II wojny światowej, odnalezioną pod torami prowadzącymi do dworca, podało francuskie Ministerstwo Transportu. Wstrzymanie ruchu spowodowało poważne zakłócenia w ruchu pociągów. Nie kursowały m.in. pociągi dużej prędkości TGV i linie europejskie Eurostar. Białostoccy policjanci zatrzymali 4 osoby w związku z atakiem na kibica piłkarskiej drużyny Cercle Brugge. Mecz pomiędzy Jagiellonią a belgijską drużyną zakończył się wczoraj przed północą. Po nim policja dostała informację, że w centrum Białegostoku został pobity jeden z kibiców belgijskiej drużyny. Ze zgłoszenia wynikało, że do grupy fanów Cercle wracających z białostockiego stadionu podjechało BMW, z którego wysiadły 4 zamaskowane osoby. Jeden z kibiców z Belgii został przewrócony, napastnicy bili go i kopali, po czym wsiedli do samochodu i odjechali. Zakrwawionego mężczyznę pogotowie zabrało do szpitala. Policja poszukiwała auta, znając jego markę i numery tablicy rejestracyjnej. Funkcjonariusze trafili na nie w innej części miasta i tam zatrzymali do kontroli. BMW jechało 2 mężczyzn i 2 kobiety, 22-letni mieszkaniec Hajnówki, 21-letni białostoczanin oraz 2 białostoczanki w wieku 19 i 21 lat. W aucie policjanci znaleźli m.in. kominiarki. 4 osoby zostały zatrzymane, a policjanci ustalają teraz zakres ich odpowiedzialności. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Perłowe obłoki, zmętnienie nieba i spektakularne zachody słońca. To efekt pyłu saharyjskiego, który dotarł nad województwo zachodniopomorskie. Najwyższe stężenie drobinek piasku przenoszonych przez wiatr z nad Afryki prognozowane jest jeszcze na jutro, szczególnie w centralnych i zachodnich regionach kraju. Wyższe stężenie pyłu w powietrzu może negatywnie wpłynąć na zdrowie, przestrzega synoptyka Agnieszka Prasek. Osoby z chorobami układu oddechowego, czy alergicy, dzieci, czy osoby starsze powinny zachować tutaj szczególną ostrożność, ponieważ ten pył przede wszystkim nasila objawy alergii i powoduje także podrażnienia dróg oddechowych. Takie osoby powinny zakładać maseczki ochronne. To był serwis Trójki.

tydzień temu na 30, dziś na 28. Szanowny Panie Blusz, czy jest nowa piosenka zespołu Blusz, czy u nas na razie Szanowny Panie, no dwa piętra wyżej. 17,5 minuty po godzinie 20. Kaśka Sochacka, zdjęcia 10 na dół na 27. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Musiałaś iść. Powiem coś, co już dzisiaj, o czym dzisiaj mówiłem. Kaśka Sochacka i Szum, tydzień temu na miejscu pierwszym. Jak będzie w tym tygodniu? Zobaczymy. Na razie na 27, 10 na dół, utwór pod tytułem Zdjęcia. 19,5 minuty po godzinie 20. 44 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Tina, Hot For You Baby, 3 na dół na 26. Nie głosujecie na Tinę? Nie głosujecie, drodzy słuchacze, na Tinę, nie dzwonicie dzisiaj do nas, nie piszecie. No chyba będzie trzeba zamknąć za chwilę tą listę i włączyć samą muzykę, jak tak dalej będzie, albo ja będę smutny. 26, Hot For You Baby, piętro wyżej. 25, Manic Street Preachers, People Ruining Paintings. Tak swoją drogą polecam po raz kolejny. Critical Thinking, ich ostatni album. No teraz posłuchamy tego nagrania, które dwa do góry. We'll be right back. No i tego można było się spodziewać. Panowie z Manic Street Pictures ruszają w trasę. Kwiecień to Wyspy Brytyjskie, maj również. Czerwiec i lipiec troszeczkę Europy. Myślę, że ta trasa się poszerzy. A jak będzie z piosenką People Ruin Paintings na naszej liście? Zobaczymy. Na razie dzisiaj dwa miejsca do góry na 25. 25 po 20, 44 notowanie. Barbara Wrońska, ten sam kurs, 24. Gdzie zmarznięty staw, a w oczach zera twa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zraniony ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośny kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak, kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. O ile pamiętam, piosenki Barbary Wrońskiej zawsze pojawiały się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No tak, jest też z tą. Ten sam kurs. Piosenka na liście, mało tego, cztery miejsca do góry. Dziś na 24. Dwie dwójki i siedem trójek. Telefon zaczął dzwonić. Witam serdecznie, pozdrawiam z mojego muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Stały słuchacz Żyjardowa Stanisław i Natinką. Szanowny panie redaktorze prowadzący Grabek, ale trzeba promować naszą polską muzykę. No i jeszcze wracając do temperatury, chciałem powiedzieć, że dzisiaj w Dolinie Dolnej Narwi w powiecie pułtuskim było dokładnie o godzinie 13 plus 20 stopni. Wiosna w pełni. Zapraszam trójkę nad Doliną Dolnej Narwi i pozdrawiam. Szanowny panie Stanisławie, proszę zajrzeć do naszego zestawu. Tam 100 nagrań piosenek, wśród których bez liku polskich propozycji. A to jak się lista układa, to tylko jest sprawa naszych słuchaczy. Ale dziękujemy, że się układa i że oddajecie na nie głosy. Haj, buziaki na dobranoc, razem z Tęskno. kochał. Wyobrażenie o tym, jaka będziesz Pocahontas, bez rycia serca na trzepie z papierosem pod wodospad. No kto tak robi w ogóle, gdy poza taktem zerkasz na mnie, to nie mogę z tego jakieś ulepszy. Sto mam w brzuchu, bo wczoraj było too late, a od rana znów brylujesz w moim potem. Wieczorem listy wtulasz, w który się tak obiadać na noc. Buziaki na dobranoc, to chyba niezdrowe się tak obiadać na noc. No buziaki na dobranoc to jeszcze nie teraz. Na 23, dwa piętra niżej, Haj i Tęskno w 44 notowaniu. Cztery piętra do góry na 22. No, trzymaliśmy kciuki. Fontaines DC. It's amazing to be young. It's the słyszałem, jak dzisiaj podczas audycji Nowe w Piątek Justyna Grabasz zastanawiała się, na którym to miejscu będzie jej ukochany zespół. Fontaines DC, It's Amazing to Be Young. Wszemi wobec chcę powiedzieć, że dziś na 22. Fani Fontaines DC, proszę głosować, jeżeli chcecie, aby wasi milusińscy byli wyżej. No tak działa lista przebojów. 24 minuty do 21. Dwie dwójki, 7 trójek. Bawimy się do 22. Jak będzie na samym szczycie? No, zacieramy ręce. Na razie oczko. 21, Nick Cave z zespołem The Bad Seeds. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trail. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Powiem szczerze, że bałem się tydzień temu, że Nicka Cave'a pożegnamy. Tymczasem 8 do góry na 21. Long Dark Night w 44. notowaniu listy przebojów. Pierwsza trójka. Za tydzień w zastępstwie Jacek Hawryluk będzie prowadził listę przebojów programu trzeciego. Gospodarz programu, no muszę się pochwalić, wjeżdżam do Londynu na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, ale o tym pewnie na antenie. Tymczasem, no właśnie, New London Boy, Pet Shop Boys, 2 do góry na 20. I remember wondering. I have